राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। नहीं तो मैं तो मेरे मन में जस कह दूं कोई खास बात है नहीं ऐसी। यह एक ऐसी बढ़िया चीज है, अनंत जन्मों के किए हुए पाप बहुत थोड़े समय में लग जाते हैं। ये उत्कंठा है, ये विरह है, ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा है, जिज्ञासा में व्याकुलता है, जो व्याकुलता है वही विरह है, जो विरह है वही व्याकुलता है। भक्ति मार्ग में है भगवान से विरह है, उसमें पत्नी भाव होता है। जैसे पति के विरह में वो पत्युदेव विष्णु विषन्ना अरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम तो वो अजात पक्षाय मातरं खगा स्तनाय वज्रदाता प्रियं प्रियेव विषदं विषन्ना मरो अरविंदाक्ष दीक्षते। पति के विषय विरह हो जाए, वियोग हो जाए, जो पत्नी से रहा नहीं जाता है वो अपने सुख नहीं उनकी सेवा के लिए वो विरह होता है। तो विरह ये अपने जो रोते हैं ये नहीं है, विरह पठाया आया है भगवान की तरफ से, विरह भेजा जाता है भगवान की कृपा से। वो होता है भजन करते करते करते ये रोना आता है, वो रोना आता है जो बहुत विलक्षण रोना आता है। उस रोने में कोई सही बात आ गई रोना बढ़ जाएगा, कोई फरना हुई रोना बढ़ जाएगा, ऐसा रोना होता है। उस रोने के बाद फिर विरह होता है, भगवान के लिए रोना होता है। और भगवान के लिए वो कब मिले कहने कैसे मिले सामरियो यारी ओणो आवे दिन रात रे सामरियो बात मन में आवे याद आवे जब ये मिले कैसे मिले कैसे मिले कैसे। ये परमात्मा के मिलने की विरह है, ये निर्गुण निराकार उपासना वालों के भी होती है, साकार मिलना वालों तो होती ही है। तो निराकार मानते हैं निर्गुण मानते हैं परमात्मा, वैसे जो भक्त होते उनके भीतर में होती है। तो वो परमात्मा कैसे मिले, कब देखूं दर्शन तेरा, तू जीव का जीवन मेरा, मेरे जीने का जीवन है, मैं कैसे देखूं कैसे अनुभव उस तत्व का, उस तत्व के अनुभव की निराकार में अनुभव की लालसा होती है और साकार में दर्शनों की लालसा होती है। तो निराकार में भी ऐसी एक विरह होती है, उसमें ठीक जैसे साकार का संयोग चाहता है ऐसे निराकार में भी होता है। ये बहुत ऊंची दर्जा चीज है, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ये विरह प्राप्त हुए बिना पितर का मन सदगुण नहीं होता। एक तो विरह एक प्रेम, ये दो तरह का है, योग और वियोग, योग और वियोग। तो इस प्रेम में ऐसी बात है नित्य योग है नित्य विरह है, नित्य वियोग है नित्य योग है नित्य योग है नित्य वियोग। जैसे भगवान श्री राम वनवास पधार गए, पधार गए तो कौशल्या माँ है वो सुमित्रा से पूछती है कि बहन बताओ कि रामलला वनवास को चले गए बात सच्ची है, बात सच्ची है क्या? मेरे बात पूछनी है, मेरे संदेह है कि चले गए क्या? अगर वे चले गए तो मेरे को दिखते कैसे? सीताराम लक्ष्मण मेरे को दिखते हैं, जिस बात जाओ सामने दिख रहे हो, तो वनवास में चले गए तो दिखते कैसे? और यहाँ अगर है तो हृदय में जलन कैसे? हृदय में व्याकुलता कैसे? हृदय चल रहा है, उसे बिना चैन नहीं पड़ती है, तो क्या बात? तुम सच्ची बात बताओ कि ये चले गए वनवास में, तो दिखते कैसे हैं? यार दिखते हैं तो फिर जलन क्यों आई? तो मैं समझ नहीं पाती, बात बताओ तुम क्या है? नित्य योग है, नित्य विरह है। भगवान के साथ ऐसा होता है, नित्य योग नित्य विरह, ऐसे निर्गुण उपासना में भी होता है। सब जगह परमात्मा है, सब जगह ये जानते हैं और मानते हैं सब जगह है, होते हुए भी वो कैसे मिले? अब वो कैसे मिले? तो नित्य विरह नित्य योग होता है। अब इसकी व्याख्या क्या करें? कुछ बात ऐसी मैंने सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, उनको कहने में बात आती नहीं। नित्य योग है, नित्य विरह है। देखो, नित्य विरह बिना वो तत्व को जल्दी पकड़ेगा नहीं। जैसे भूख लगे बिना भोजन अच्छा लगता नहीं, खा ले तो रस बनता नहीं, पुष्टि आती नहीं, शरीर में शक्ति नहीं आती बढ़िया से बढ़िया भोजन को भी। तो विरह की भूख की आवश्यकता है, और भूख से भोजन कर ले तो तृप्ति हो जाती है। तो भगवान की विरह होता है, तृप्ति होती नहीं। दोनों तरफ ऐसी बात है कि इस तो भूख है वो मिटती नहीं, वो तो पदार्थ खर्च खूटता नहीं। हमारे को बड़ी भूख लगी हो और भोजन करे तो भोजन थोड़ा होता है तो तृप्ति नहीं होती, खाने की मांग रहती है। अगर भोजन ज्यादा हो तो फिर खाने के मन में नहीं रहती। पर भगवान की ऐसी बात है कि वो मिलता जाए तो भूख बढ़ती है, बढ़ती रहती भूख, मनो कब मिले ऐसी, और भूख रहती है और तृप्ति होती है। तो तृप्ति वो संतोष वाली तृप्ति नहीं होती, बीच में आनंद आता है, रस आता है, सुख होता है। उस रोने में ऐसा एक आनंद है जो संसार किसी विषय में है ही नहीं, ऐसा उसके विरह में रोना है, विरह में एक आनंद है। देखो या भूल गए, राम सरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम सरित सुनते सुनते जो अगाते हैं तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने विशेष रस नहीं जाना, विशेष रस जानते हैं तो राम सरित सुनते अगाते नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भरे ही निरंतर हुए न पूरे, तिनके हृदय सदंत अवरूरे। समुद्र में चारों तरफ से नदियां आती है, नदियां आने पर समुद्र भरता नहीं, खाली खाली रहता है, सब भरता ही नहीं। तो इस तरह आपकी जो कथा है तो समुद्र की तो भूख मिटती नहीं और समुद्र भरता नहीं और आती रहती है। ऐसे भगवान की कथा सुनते रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, ये तरह तरह नदियां है तो विरह निरंतर निरंतर सुनते रहे पर पूर्ण नहीं होते। क्या कहे, इधर तो पेट भरता नहीं, उधर बस तो समाप्त होते नहीं। भगवान अनंत, भूख भी अनंत, तो उसकी रुचि रहती है। तो नित्य योग क्या है कि नित्य विरह में मस्त है, ये तो है, उसमें कुछ दूसरी स्वादी नहीं, संसारिक बात सुहाती नहीं, ये तो उसमें है तृप्ति मन योग। और फिर मिले फिर मिली, ये है वियोग। तो नित्य योग और नित्य वियोग होता है विरह में, नित्य योग और नित्य वियोग। परमात्मा का नित्य योग है, क्यों वियोग होता ही नहीं उसका? इस बार नित्य योग है और मिले और वत मिले, नित्य योग होता है, ये नित्य वियोग होता है। जैसे सत्संग करने वाले जो सज्जन है उनके मन में है सत्संग की रुचि रहती है, सत्संग की रुचि रहती है, सत्संग और मिले और मिले, और मन में योग है सत्संग का रस जो आनंद है वो सही है, उसमें संसारी रुचि होती नहीं, खाने पीने की, आराम की, मान बढ़ाई आदर की, ये तो रुचि होती नहीं। तो रेस रुचि नहीं होती है, तो है इसमें योग परमात्मा का। तो इसमें क्योंकि रुचि कब होती है, धन की रुचि तब होती है जब भीतर में लोभ होता है। लोभ के बिना धन में प्रियता नहीं होती। तो ज्ञान होना है वो एक और है, लोभ होना एक और है। ज्ञान हो जाए ना, ज्ञान जैसे ये वस्तु है, पहले होता है ये क्या है, अब क्या है पता नहीं ना, तो इसको जान लेने का नाम तो है ज्ञान कि घड़ी है, ये घड़ी है, ऐसा ज्ञान हो गया। परमात्मा तत्व तो क्या है, तो एक सच्चिदानंद परमात्मा, ये ज्ञान हो गया। परंतु इसका ज्ञान होने पर ये मिले, ये इच्छा है प्रेम। तो ये इच्छा प्रेम है तो घड़ी तो सीमित है, या वो है असीम। तो लोभ होता है तब लाख रुपया मिल जाए, करोड़ मिल जाए, तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस तरह से भगवान सत्संग मिलता है तो सत्संग मिलने की रुचि और रहती है, और मिल जाए और मिल जाए, ये कमी नहीं है। जैसे सनकादिक है, तीन सुनते हैं एक सुनाते हैं, तो कमी किस में है, ना सुनने वाला में कमी है ना सुनाने वाला में। और फिर उसी आप सुनाओ, अगर वो सुनते तृप्त होते हुए, तो सुनते हुए तृप्त नहीं होते। आशा वसन व्यसन, व्यसन में तो ते नहीं व्यसन है, व्यसन लगा हुआ। जहाँ हरी कथा हो तहाँ सुने, जहाँ कथा हो जाए वहां सुनते ही रहते हैं, तो सुनने की विरह है। तो नित्य विरह है और नित्य योग है, वो विरह होता है असली, जिसमें वियोग तो होता नहीं। यार योग तृप्ति, तृप्ति होती नहीं, जितना मिला उसकी तृप्ति होती नहीं। ये सच्ची लगन में क्या बताऊं, सत्संग कुछ लोग जान सकते हैं, जिनको सत्संग की लगन लगी है वो इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। हाँ ऐसा होता है, सत्संग की बातें आती है, आचरण में आती है, चिंतन होता है, मन लगता है, भगवान में लगता है मन, पर फिर मिले मेरे को, फिर सत्संग मिले, फिर सत्संग मिले, अरे तुम करोगे सत्संग मिले। पार्वती जी कहते सुनाओ, भगवान अर्जुन ने कहा है कि श्रृणु तो नास्ति मे अमृतम, तृप्तिर्हि श्रृणु तो नास्ति मे अमृतम, अमृतम श्रृणुते मे तृप्तिर्नास्ति। भूया कथा है, भूया कथा, फिर कहो महाराज, फिर कहो महाराज, फिर कहो भगवान के परम भूया परमक्ष, फिर सुन तू, फिर सुन भूये महावष्णु में परम बचा, फिर सुन भगवान कहते भूये महावष्णु, अरे भूये महाभाव कथा है तृप्तिर्नास्ति श्रृणु तो नास्ति में अंतर करे। तो ये दोनों में ऐसी बात होती है, तो वो तृप्ति नहीं होती है, और फिर मिले ये होता है नित्य विरह। और जो भीतर में है वो होता है नित्य योग, तो नित्य योग और नित्य विरह होता है। श्री जी है वो देखती है, तो गोपिकाएं कहती है कि भगवान के हमने दर्शन किए, तो पग पड़ती है, निहाल होगी, तुमने दर्शन कर लिए, हमारा दर्शन ही नहीं हुए। तो गोपिकाओं को समझ में आया कि दर्शन कैसे नहीं हुआ है, तो अब इनको पकड़ना है कभी। एक दिन जल भरने के लिए श्री गई, भगवान सामने कर दे भर से लिए, थकी मुझे आगे पैर में हाथ में पैर ऐसी थकी रहे हमें, यह रहा नहीं जाता उसके बिना, हरी बिना रेहो रहने जाए, लग गया प्राण बिहारी से मेरे मन लग गया, वो क्या करूं, यदि रहा नहीं जाता तो रहा नहीं जाता, यह भी है। और मेरी जो याद है योग नित्य, उसकी याद है योग। जैसे कौशल्या माँ को हरदम राम लक्ष्मण सीता दिखते हैं, ये तो है योग। और जो वन में चले गए वो नहीं मिलते, ये वियोग। तो नित्य योग और नित्य वियोग होता है, वो विरह होता है भगवान का। तो उसमें क्या होता है ना, वो पता नहीं लगे क्या बात हुई है। तो नित्य योग और नित्य वियोग योग रहता है, दोनों विरोधी बातें एक साथ रहती है विरह में। विरह में बहुत विक्रांति भीषण आनंद है। दसवें स्कंध के 90वें अध्याय में भगवान अपनी पत्नियों के बीच में बैठे हुए सोए हुए हैं, और वहाँ पर वो विरह कर रही है, विरह कर रही, कहा गए। ये नित्य योग नित्य विरह है परमात्मा का। नित्य योग, वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं वियोग, पर नित्य योग है और नित्य वियोग है। योग और वियोग दोनों नित्य होते हैं। रानी व्याकुल हो रही है, भगवान कब मिले, तेरे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, ये मनो तृप्ति नहीं होती। जैसे अभी कहा ना, भोजन कथा तृप्तिश्रृणुता अमृतम श्रृणुता में तृप्ति नास्ती, तृप्ति नहीं हो रही है, या तृप्ति नहीं है सुन रहा है, तो सुन रहा है तो योग, तो तृप्ति नहीं है ये भी योग। भूख मिटती ही नहीं, तो इधर पेट भरता नहीं उधर वस्तु सीमित नहीं है, असीम है वस्तु, असीम और इधर असीम भूख, ऐसी विरह होती है। सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग करते हुए एक विलक्षण बात होती है, ये तो हम लोगों में भी तुम बताओ। जैसे मेरे सामने ऐसी बात हुई है, जब मैं कलकत्ते रहता था, एक बात सुनाऊंगा आपको, वो समझने के लिए बताऊं, वो चीज नहीं है जो नित्य हो नित्य रहे, वो बात नहीं है। वहां एक दिन कहीं आए समझ, तो कृष्ण भगवान पर भी शंका करने लगे, कई तरह की तर्क करने लगे, तो मैं बातें करने लगा, फिर समय हो तो फिर आओ आप। फिर दो चार दिन बाद आए, तो मैंने उनसे कहा कि शंका तो देखो आपके, मैं मेरे मन में जितनी मिलने की आती उतनी आपके मिलने में नहीं आती। अभी अगर मेरे को पूछो तो मेरे को जितनी मन में आती है आपके नहीं आती है। अब महाराज ये पूछता है ना, तो इनके प्रति कहने की मेरे मन में आती है, जैसे हरिनाथ हरिंद्र जी क्या, तो ये कहते हैं पूछना चाहते हैं, मेरे पूछने मन में आगे मेरे से पूछे, जैसे ये पद गाता है तो बस सुनने के मन में आती है। अब वो पद मैं तो दर्शन करने का आया, मैं तो चर्चा सुनने का आया, अब सोते सुनते रोजी ने क्या सुना है, मेरी तृप्ति नहीं होती है रोजी सुनने पर भी, फिर मैंने सुना फिर सुनो फिर सुनो, ऐसे मेरे आती है मन में। तो क्या है वो आती, सुनता हूँ समझता भी हूँ और मानता भी हूँ, पर मन में फिर आती है फिर आती है, मन में आती है सुनता ही रहूं सुनता ही रहूं सुनता ही रहूं। तो रामचरित जी सुनत आगाहे रस विशेष जाना ते नाही, विशेष जानने पर यह दशा होती है। तो ज्ञान तो क्या है, ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, इस वजह से अखंड रस है आनंद एक शांत रस होता है, अज्ञान मिट गया, क्यों ज्ञान की जिज्ञासा थी, आर तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान से आता भगत है, वो जिज्ञासा पूरी हो गई, तो जिज्ञासा तो पूरी होती है और बंधन से मुक्ति होती है और प्रेम की जागृति होती है। बंधन से तो मुक्ति होती है और अज्ञान मिटता मुक्ति की प्राप्ति, अज्ञान मुक्ति हो जाती है, संसार से मुक्ति हो जाती है, और ज्ञान से तृप्ति हो जाती है, मन प्रेम से ना तृप्ति होती है और ना कोई जिज्ञासा मिटती है, वो एक विलक्षण जागृति रहती है हरदम ही। थोड़ा बहुत जैसे आप लोग है सत्संग करते हैं, शब्द के पर पता नहीं, कोई कोई व्यक्ति सत्संग करते हैं तो सत्संग बिना रहा नहीं जाता। कलकत्ते में जैसे रामायण का पाठ होता था, तो उस पाठ के समय हमारी मोटर आ रही थी, तो हमने कई बहनों को देखा दौड़ रही है भाग रही है एकदम, जल्दी जाओ पाठ में जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तो वो जो जल्दी जाने की इच्छा है ना वो आतुरता है, वह भूख है, वह वियोग है, और कथा का विचार है, कथा का जो मन में प्रेम है भी कथा सुने, ये योग है, ये नित्य योग और नित्य विरोग योग दोनों रहता है, और अभाव नहीं रहता है पर तृप्ति नहीं होती है, अभाव नहीं रहता तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। कल जैसे प्रसन्न चला तो मन में आज कोई ऐसी बात पूछे, ऐसी कोई बढ़िया बात पूछे, ऐसी मन में आती है, तो मेरी वो चर्चा भी मन में रहती है। मेरे बड़ा आश्चर्य आता है कि सत्संग करने वाले सत्संग करते रहते हैं, गीता सुनने वाले गीता सुनते रहते हैं, और दूर बैठे मौल से बैठे इससे डरा है मेरे को। जब शेठ जी वहां आते थे तो पहले मैं गीता का पाठ करता और गीता का विजन करता, तो माताएं कही कहती अब कहते अब तो शेठ जी की स्वामी गीता जी बात करें, शेठ जी आए चलेंगे, अब गीता ही मिलता सिर्फ छोड़ी कैसे जाए, मेरे गीता में नए नए अर्थ मिलते हैं, विलक्षण अर्थ मिलते हैं, अब वो छिड़े कैसे व्यापार छोड़े कैसे, तो कैसे छोड़े, ये तो है उसकी भूख और उसका आया जितना है ये है उनकी इच्छा। तो तात्विक बातों को समझने वाला समझने कहने वाला मतलब वो दोनों ही ऐसे होते हैं, जो नित्य योग होता है नित्य वियोग होता है, तो नित्य वियोग के बिना उसकी उत्कंठा लालसा और उसका मूल्य नहीं जान सकता। भोजन का मूल्य तभी जानता है जब भूख जोर से होती है, जो अपने आतप तापत हो तरु छाया सुख जाने सोई, तो वह तापत के बिना तरु विषय का पता नहीं लगता, तो भूख के बिना भोजन का रस नहीं आता, ऐसे वियोग के बिना उस बात का रस नहीं आता, और इस बात से नित्य भूख लगी रहती है, और जो उनको मिला है उसका वियोग होता नहीं। जो तत्व मिल गया, जो विचार आ गया, उसका वियोग होता नहीं। तो नित्य योग और नित्य वियोग होता है, नित्य योग और नित्य वियोग होता है। तो बिना वियोग के वह रुचि वैसी नहीं होती, और बिना योग के उसके रस की पहचान नहीं होती। बिना योग के तो रुचि की पहचान नहीं होती, और वियोग के बिना उसकी विलक्षणता का अनुभव नहीं होता। भूख होनी चाहिए। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, योग और वियोग, नित्य योग और नित्य वियोग है। और ज्ञान में तो ज्ञात है, ज्ञान में अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान तो अज्ञान को मिटा शांत हो जाता है, प्रेम शांत नहीं होता। प्रेम तो जागृत होता है, अनंत ही है। इसका वर्णन करने में आया है कि प्रेम है वो चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा बढ़ता है, यूं बढ़ता है, मन पूर्णिमा आती नहीं इसमें, यूं पूर्णिमा होती ही नहीं, समाप्ति होती ही नहीं, बढ़ता ही जा, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता रहता है, बढ़ता ही। लोग कहते सत्यम क्या सुनते हो, राम राम करो, झूठ कपट मत करो, यही तो यही तो बात है। ये नहीं, वो जानते नहीं है, जाने उनके लिए सत्संग छूटता नहीं। जब नई बात क्या कहे, ये तो मैं तो दर्शन चर्चा करने आया जी, नई बात क्या हुई, बात तो सुना हुआ है, पर सुना हुआ नहीं, फिर रस आया उसमें, फिर सुना चाहते हैं, फिर सुनना चाहते हैं, फिर सुनना चाहते हैं। तो ये भूख है, नित्य योग है, नित्य वियोग है, ऐसा प्रिय होता है संतों का भगवान के साथ में। तो वो जो कैसे कहे, कहना मेरे आता नहीं बढ़िया, तो बात है ऐसी विचित्रता है, बढ़िया लोग की था, बहुत विलक्षणता है, वहां तृप्ति नहीं होती, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति क्या, संसार के जो साथ संबंध है ये मिट जाता है। इसमें गीता ने योग की दो परिभाषा दी है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग किसका नाम है, दुखों के संयोग का वियोग हो जाए, ये योग है। और तम विद्या दुख से योग होता है, और समत्वम योग उच्चते। तीसरी वह योग कर्म कौशलम, ये योग की प्रशंसा है। परिभाषा दो ही है, दुख संयोग वियोगम और समत्वम योग उच्चते। तो दुख के संयोग का वियोग, मन संसार का वियोग, संसार का वियोग तो हो गया, तो संसार का वियोग तो एक दृष्टि से नींद में भी हो जाता है, गाढ़ी नींद आती है तो संसार वियोग हो जाता है। तो संसार का वियोग होते ही शांति हो जाती है, थकावट मिट जाती है, परिश्रम मिट जाता है, ताजगी आ जाती है वियोग से। अब वैम लोगों का है कि रुपया होने से शांति मिलेगी, अरे रुपया न होने से मिलेगी शांति, भोग न होने से शांति मिलेगी, रुपया न होने से शांति मिलेगी, विलक्षण आने मिलेगा। इसमें एक बात बताऊं आपको, हमारी बातें कई हुई सुनाई हुई, भाई नई तो बात कहां से लाओ बताओ, परंतु इसमें एक आनंद बहुत है, कहने में आनंद है, सुनने में आनंद है। एक कल्पना करो कि हमारे एक घड़ी की इच्छा हुई कि घड़ी हो हमारे पास एक तो बड़ा अच्छा रहे। तो घड़ी की इच्छा हुई है, इसमें क्या हुआ है, घड़ी का वियोग है। ये जरूर अभिलाषा मिले घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, तो ये घड़ी का वियोग है। पर वियोग नहीं है, मन में घड़ी घड़ी बस योग है। मन में घड़ी बस रही है कि घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी मिले, घड़ी घड़ी घड़ी आती घड़ी मिल जाए, इस बात घड़ी घड़ी आती है मन में, घड़ी मिल जाए तो ये घड़ी मिला, घड़ी मन में बस गई। तो बस में बस ही कहीं घड़ी मिल गई, तो मिलते ही क्या होता है कि वो मन की घड़ी निकल गई, वो निकल गई आनंद है। ये समझता है घड़ी मिलने का आनंद है, घड़ी मिलने का आनंद नहीं है। घड़ी जो बीच में बसी हुई थी वो निकल गई, वो निकल गया का आनंद है। अरे घड़ी का आनंद हो तो घड़ी का रहता वैसे आनंद हरदम रहना चाहिए। जब घड़ी मिलते जो आनंद आता है वो घड़ी रहते आनंद नहीं रहता है, थोड़ी देर रहेगा फिर बाद कुछ नहीं, क्यों अनित्य है वो। और नित्य परमात्मा के मिलना आनंद होता है, और मिलने पर फिर मिले, मिले ही रहत मनु कब हो मिले ना, पहले मैंने कभी मिले ही नहीं ऐसा मिलने में आनंद आवे, मनु कभी मिले ही नहीं। सत्संग के रस जानने वालों के भीतर में एक ऐसी लालसा होती है कि सत्संग मिली नहीं कभी, आज बात आई, आज तो बहुत ही बढ़िया बात आई, आज तो बहुत ही बढ़िया बात आई, ये लोग कहते हैं मेरे, आज बहुत बढ़िया बात आई, ये बात हुई नई बात कहाँ सुना, आज बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो नया नया मालूम देता है, सत्संग किया हुआ है तो ऐसा दृढ़ होता है। जैसे सत्संग के तत्व को जानने वाले सत्संग की चाहना होती है, ऐसे मिलने की पुनः पुनः इच्छा होती है, ऐसे भगवान की इच्छा होती है उत्कंठा। संसार का संयोग तो वियोग होने से शांति होती है यार, वो नित्य योग का योग होने से शांति आनंद होता है, वो प्रतिक्षण बढ़ता है, ऐसे संसार को नष्ट हो जाता है। परंतु एक बात है कि बिना लोभ के रुपये का आनंद नहीं आएगा। मन लोभ का दोष होने से रुपया अच्छे लगे, संसार का लोभ होने से सर अच्छा लगता है, इनके अभाव का अनुभव होने से अच्छा लगता है, परंतु परमात्मा परमात्मा के सत्संग इसका बात योग होने से विलक्षण लगती है। तो इसमें प्रेम होने से बड़ा लगता है, ज्ञान होने से शांति हो जाती है, ज्ञान होने से तृप्ति हो जाती है, जन्म मर मिट जाता है, शांति हो जाती है, एक रस शांत असरस। और प्रेम में वर्धमान रस होता है, बढ़ता रहता है, वो ज्ञान से उत्तर कारण भक्ति होती है। भक्ति एक साधन भक्ति होती है, साध्य भक्ति, ऐसे ज्ञान साधन है, ज्ञान साध्य है, ऐसे साध्य साधन दो भेद है, ज्ञान का भी भक्ति का भी। तो भक्ति साध्य है, उसकी प्राप्ति होने पर भक्ति की इच्छा होती है, वो प्रेम है। तो संतों का वैसे पहले ही होता है और बाद में भी होता है। अब शंकर भगवान को क्या देखना है, यशोदा मैया से कहते मैया दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, उसे क्या हो जाएगा। अब अपना देखो भी, अब बालक को देख ली क्या हो गया, सब लोग बीन देखने जाओ, बीन देखने जाओगे गाँव का जाओ, बीन आयो बीन देखने जाओ, गाँव का छोड़ा बाहर का बीन, बाहर का कोई छोड़ा जाओ बीन देखने जाओ, तो जाने की इच्छा होती, देख ले तृप्ति हो जाए, देख देख लिया, ये तृप्ति वहां नहीं होती, वहां देखने की इच्छा ही होती है। आपको एक बात पूछूं कि आप सत्संग की बात सुनते हो तो कहीं सत्संग होता हो वहां मन नहीं करता जाने का, सत्संग हो रहा है जब मन करेगा, गीता के गहरे भाव सुनोगे तो गीता सुनने की मन में आएगी, मेरे तो भी आती है ऐसे, गीता की कोई बात सुना तो गीता होती है यहाँ, तो वहां मेरा मन करता है जाओ सुने आगे, फिर बस नहीं आकर्षण रहे वो तो बात ही अलग है, वो अपना अभिमान समझो कुछ भी समझो, परंतु उत्कंठा होती है जाने की, जहां देखे ऐसी गीता कहते थे सब समझे, ऐसे गया हूं मैं तो गीता के लिए मुसाफिर की है, गीता सुनाए सुनावे कोई गीता तो वो सुनावे, फिर वो उतनी पसंद नहीं आती, मानो गीता के रस मिले खूब रस, तो गहरा रस होता था इच्छा आती सुनने की इच्छा आती। मैं तो समझो आप लोगों में भी है, कम है ज्यादा है बात अलग है, परंतु सत्संग सुनने वालों के सत्संग की एक लग जाती है ताकत। हमारे चक्र बाबा कहते थे कि संतों का संग करे ना तो हिड़के कुत्ता है, पागल कुत्ता, तो पागल कुत्ते की लाल लग जाती है ना वो ही पागल हो जाता है, तो ऐसे संतों का संग करे वो ऐसे हो जाए, लाल लग जाए उनकी काट जाए, जो पश बोझ करो पागल हो जाए फिर उसे रहा नहीं जाता, वो मेरी वजह तो छोड़ नहीं जाती है। मेरे को आश्चर्य आता है जो पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं वो भी उन्नति चाहते हैं सत्संग छोड़ कर जाते हैं, मैं समझ नहीं आ रही बात, फिर मन में आती है मैं समाधान कर देता हूँ कि तेरा अभिमान है ये, यार अगर तुम कुछ ज्यादा कुछ ठीक है अभिमान अपने छोड़ दो, अभिमान नहीं इससे जरूर आता है, कहीं साधु देख रहे इतर जाता है, कहीं कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, घर नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई जनता नहीं, फिर ये सत्संग कैसे छोड़ देते हैं, हमारे से नहीं छोड़ता भाई, हम तो कायर आदमी, आप सूर भी हो छोड़ जाते हो, हम तो कायर है, हम सूरते रहे। अभी बातें ऐसी आ गई है आप पूछो, आप गहरी गहरी शंका पूछो, तो मन में आती है ऐसे। तो इस तरह से होता है नित्य योग नित्य मेरे स्वाभाविक अभिलाषा होती, अब कोई शंका हो आप पूछो, आप पूछो नाती में आज पूछो, एक बात समझ में कोई नहीं आया, तृप्ति वो अनुभव नहीं ले, उसमें तो नित्य योग हो गया, वो परमात्म तत्व के साथ नित्य हो गए, अशांति सत्संग सुनने की इच्छा क्यों होती है जब पूर्णता आ गई तो पूर्णता आई नहीं अभी अब भी कुछ आवश्यकता है, आवश्यकता है तब होती है। वो पूर्णता होने के बाद एक होती है, वो चीज अलग होती है, वो साध्य भक्ति है, ये साधन भक्ति है। साध्य भक्ति में भी ऐसा होता है, असाध्य भक्ति में भी होता है। मानो जिस चीज को जो पहचानता नहीं, वो उसको क्या जाने, क्या इच्छा होती है उसकी। नवेत्ति हो यश गुण प्रकर्षम सता सतम सदा निंदती नात्र चित्रम। जो जिनको मिले हैं वो गुण नहीं जानता, वो क्या समझे उस बात को। बहुत ठीक है, यही बात है, यही बात है, अच्छी है, उत्कट अभ्यासा अच्छी है। मन तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होती है ना, ज्ञान की तरफ दृष्टि होती है तो ज्ञान तो तृप्ति हो जाती है, अरे प्रेम की दृष्टि हो तो तृप्ति नहीं होती। ये दोनों फर्क है। जैसे आपको कहा ये घड़ी है, तो इसका क्या चीज है, ये अज्ञान मिट गया, ज्ञान हो गया, परंतु प्रेम जागृत बिना वो खिंचाव नहीं होता, वहां शांति हो गया, आनंद हो गया, तृप्ति हो गई, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो जाता है, शांति हो जाता, आनंद हो जाता है। प्रेमी ऐसा नहीं होता, उस प्रेम को जान नहीं सकते, ज्ञान वाले समझते हैं इनको ज्ञान नहीं हुआ है। यही तो बात थी उद्धव जी के मन में, बात थी ज्ञान थे। ये बृहस्पति का सखा शिष्य है उद्धव जी महाराज, बृहस्पति के शिष्य है, उस ज्ञान की क्या कमी है। इस वास्ते वो समझते नहीं, तृप्ति हो जाएगी तो समझाने के लिए गए, अब बातें बनाते हैं तो कभी तुम्हारे वो राज भगवान ने क्या किया, अपनी पोशाक पहना दी, पोशाक दी शरणी भगवान ने पहना दी, वो देखा तो सब लेंगे भगवान आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, सब देखा तो कृष्ण नहीं, कृष्ण सखा है गए तो पूछा, उन्हें बात पूछी, तुम वहां से आए हो, तुम जानते हो कृष्ण कैसे है, अब ठीक है, ऐसी कर बात चलाने लगी, बोलने मौका ही नहीं मिला, कैसे हैं वो, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मिलते हैं, उनसे कौन मिलता है, कैसे करते हैं, ऐसी बातें जो बातें करती करती रही, बोलने प्रश्न पूछते ही हो गई। अरे वो आएंगे कब, आएंगे कल, आएंगे कहा है, कब कहा है। तो वे ज्ञान बजाई डुगडुगी और बिरह बजाई और ढोल, उदो शुदो हो गये सुन गोपियन के बोल, शुद्ध हो गया, सीधा हो गया। मैं समझा दे हूँ इनको, अब इतनी समझा दी, ज्ञान ऐसा है, वैराग्य ऐसा है, त्याग ऐसा है, तो बाबा हमें ज्ञान माने, हमें तो लाले की बात सुनाओ, ज्ञान है तो अच्छी बात, तुम रखो हमारे ज्ञान नहीं चाहिए। मुक्ति हो लोन उसी खारी लागे, मुक्ति तो बंधन हो तो बंद मुक्ति अच्छी लगती है ना। अरे भूख लोन अच्छा लगता है, जो बंधन होते हैं वहां मुक्ति अच्छी लगती है, बंधन तो है नहीं, भगवान प्रेम हो गया, बंधन तो है नहीं, अब भगवान भूख लगी तो वह मुक्ति जो छूटना है वो मुक्ति हो नॉन सी खारी लगे, खारी लगे वो मचित नहीं लगता। जनक जी महाराज ने कहा है कि सहज विराग रूप मनमोरा थकित हो चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप है, मेरे को दुख दोषानुदर्शन करना नहीं पड़ता है विराग के लिए, सहज विराग रूप मनमोरा। और इधे विलोगत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तो ब्रह्म सुख ही मन त्यागा है ना, तो ब्रह्म सुख में तृप्ति होती, वो तृप्ति नहीं रहती, फिर लालसा रहती है ज्यादा। ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, आपस में जो सब शास्त्र मानते हैं जनक महाराज है, उनकी परंपरा ही जनक थी, आती है सी शीरत ध्वज नाम था, जनक वो पदवी है, जनक ज्ञानी होते आए, उसके कुल में कोई अज्ञानी होता ही नहीं पैदा, ऐसे ज्ञानी होता है, तो सदैव वो ज्ञानी है। तो अब सीता जी को विराज किया महाराज, विराज जी सदैव किया तो बेटी तो चली जाएगी रोड लग गए, फिर पालकी चढ़ाया तो रो पड़े, एकदम रो पड़े। तो वहां कहते हैं ये क्या है, प्रेम है, ये मोह नहीं है, पुत्र पुत्री पर मोह होता है ना, वो मोह नहीं है, प्रेम है ये, रघुसा जी महाराज ने कहा। अगर सीता मिलती है तो बहुत ही प्रेम आता है। कितनी विलक्षण बात, सीता जी को चित्रकूट में देखते हैं जितने अहलकार बड़े बड़े मंत्री आदि, तो उनको तो दुख होता है, रोना आता है कि अब महाराज की राजकुमारी कैसे जगह बैठी, खाने को तो भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने को नौकर नहीं, अब राजा यही देव देखे तो वे उनको बड़ी रोना आया, दुख हुआ। जनक जी से मिली तब जनक जी सिर्फ हाथ रखा और हृदय को हृदय लगा दे, वो

जैसे सीता जी के प्रति कौशल्या का बर्ताव है, कैसा बर्ताव है वो बर्ताव अपने बहुओं के प्रति करो। अरे दुर्योधन जेठा का कैसा बर्ताव है, भाइयों का कैसा आपस में बर्ताव है, राम जी के शत्रु के साथ भी राम जी कैसा बर्ताव करते हैं, मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करे, और जंगली बांदरा से भी काम ले लिया राम जी, राम जी ने उनसे भी काम करा है आपका, वो प्रेम की बात है सब, वे भी आकर्षित हो गए भगवान की तरफ, तो उसका भाव अच्छा है, उत्तम भाव है। इस बात भगवान ने तीन सगा बनाए, निषादराज गुह को बनाया, विभीषण को बनाया, सुग्रीव को बनाया, तो शिवराग को बनाए, ऐसे सबके साथ मित्रता करी भगवान ने, समझे, निषादराज गुह उसको मित्र बनाया भगवान, तो मित्र सब तरह के मित्रों को भगवान मित्र बनाते हैं। निषादराज तो सिद्ध भक्त थे, विभीषण साधक भक्त थे, और सुग्रीव तो विषय भक्त था, विषय था विषय को तीन भक्त बढ़ाकर भगवान थे, विषय तो मेरे साथ मित्रता कर सकते हो, और साधु को तो मेरे साथ मित्रता कर सकते हो, और सिद्ध महात्मा तो मेरे साथ प्रेम कर सकते हो, ये बता दिया भगवान ने, करके बता दिया भगवान है ना। धनुष बाण दोनों को रखते हैं, बाबा हाथ में धनुष रखते हैं और बाण रखते हैं जीव हाथ में, तो भगवान अपने मित्रों को पास रखते हैं, टेढ़ा होता है ना उसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सीधा होता तो भेज देते हैं, टेढ़े को भेज देते ये फंस जाएगा कहीं उसको हाथ में रखते, ऐसे भगवान कृपा करते, टेढ़ा व्यक्ति कैसा ही हो उसको भगवान अपने पकड़ लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का प्रेम करते, सुग्रीव का प्रेम करते, राक्षस आए तो सुग्रीव ने कहा अपमान में जो गए, शराब नीति तू ने वाह वाह नीति तू रचे गई, हमारे माओ पर शरणागत भय हारी, कितने नम्रता से प्रेम से कितने आदर करते हैं, इस तरह का बर्ताव सुबह साथ रामायण में बर्ताव करके बताया, गीता जी को कह के बताया, नारायण नारायण नारायण नारायण।